1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De directeur van Lowlands is verbijsterd na het zien van de drukte bij de Grand Prix in Zandvoort. Dat zei hij in het tv-programma van Eva Jinek. Hij vindt het oneerlijk dat bij sportevenementen tienduizenden mensen welkom zijn, alleen maar omdat ze op een bepaald moment op een stoeltje zitten. Bij ons zitten ze ook op een bepaald moment op een stoeltje, zei hij. Ook op social media gaven veel mensen aan niks te snappen van de drukte bij het circuit. Toch zegt de organisatie in een reactie dat het allemaal prima verliep. Het Europees Geneesmiddelenbureau gaat onderzoek doen naar meldingen van bloedstolsel in de aderen na een prik met het Janssen-vaccin. Bijwerkingscentrum Lareb heeft in ons land tot nu toe 33 meldingen daarover binnengekregen. Zo'n 800.000 mensen hebben tot nu toe een prik gehad met het Janssen-vaccin. Het optreden van bloedstolsel in de aderen werd al bij de goedkeuring van het vaccin als mogelijk risico gezien. Er waren aanwijzingen voor een verband tussen het middel en het voorkomen van trombose in de aderen. Een van de twee wolven die maandag ontsnapte uit dierenpark Amersfoort is dood. Er zijn lichte bijtwonden en hartfalen geconstateerd. Het is niet duidelijk of de wolf daar al langer last van had. Er wordt nog autopsie verricht. De andere wolf is zwaar gewond geraakt. De ontsnapte wolven bleken volgens het dierenpark de twee laagste in de rangorde van de roedel te zijn. Waarschijnlijk kregen ze extra stress door de werkzaamheden in het park en wisten ze te ontsnappen. Het kunstwerk van Banksy, dat 3 jaar geleden deels door een versnipperaar ging, wordt opnieuw geveild. Het werk, waarop een meisje te zien is dat naar een hartvormig ballon reikt, werd in 2018 verkocht voor 1,2 miljoen euro. Vlak na de verkoop was te zien hoe het voor de helft werd versnipperd. Beelden daarvan gingen de hele wereld over. Ondanks de populariteit van het kunstwerk heeft de huidige eigenaar besloten het schilderij te verkopen. Op 14 oktober is de veiling en de opbrengst wordt geschat op 5 tot 7 miljoen euro. Het weer, het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. Morgen flink wat zon bij 18 tot 24 graden. En zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht, het is dag 12 van de Paralympische Spelen. Morgen de slotceremonie en dan zit het er alweer op. En natuurlijk, we hebben nog 2 volle dagen voor de boeg. Maar ik mag denk ik wel zeggen dat Tokio voor Team NL een enorm succes was. Maar goed, misschien moet ik dit soort uitspraken maar aan chef de mission Esther Vergeer overlaten. We bellen haar straks in deze laatste Miss Paralympics. En dan horen we ook de kersverse winnares van het koningsnummer, de 100 meter sprint op Bleed, Marlene van Ganzenwinkel. En die wedstrijd, die klonk zo. Ben Suzanne van Ganzenwinkel zijn snelweg op de Spaanse in baan 3. Jong moet op stoom komen, Alkemade gaat goed mee. Ben Suzanne versnelt, daar komt Van Ganzenwinkel. Van Ganzenwinkel naast de Duitse, Van Ganzenwinkel gaat er voorbij. Marlene van Ganzenwinkel wordt Paralympisch kampioen. Ja, goud voor Marlene. Ook indrukwekkend was het goud voor rolstoeltennisser Diede de Groot. En de laatste gouden voor zwemster Chantalle Zijderveld. Die daarmee ook een punt zet achter haar succesvolle carrière. En dat ging gepaard met veel emotie. Unbelievable swim from Zijderveld. On any other day or just an emotional release. Nou, dit was verder dan dromen. Dit was meer dan een hoogtepunt. Vandaag in de studio dressuurruiter Rix van der Horst, die met haar paard Finsley brons en zilver won. Ik ben heel erg benieuwd naar haar ervaringen in Tokio. Maar zoals elke uitzending gaan we eerst naar Edwin Peek van NOS in Tokio. Dag Edwin. Goedemorgen, goeienacht bij jullie. Joe, wat voor een dag was het gisteren met die 13 medailles? En 4 keer goud, 4 keer zilver, ja, 5 keer brons. Ja, bizar. Het begon al meteen in de ochtend met een bronzen medaille voor Daniel Abraham op de wegwedstrijd in Izu. Is natuurlijk heel ver weg van Tokio. In de regen, in de mist. Daarna daar ook nogal een gouden medaille voor Terschuren en Fransen. Die echt hun hele toernooi goed maakten daar. Ja, en het bleef maar doorgaan met wat je net al opnoemde. Met Diederik de Groot, Van Ganzenwinkel, Zijderveld. Ja, kortom, er kan nog wat bij, zou je zeggen. Ja. Wij hoorden jou net al in het verslag bij die gouden wedstrijd van Marlene van Ganzenwinkel. Was jij daar dus bij? Jazeker, ja. Ik zat naast de baan, aan de baan. Ja. Ik had eerlijk gezegd mijn geld een beetje op wereldrecordhouder Fleur Jong gezet. Is die 4e plek een beetje pijnlijk voor haar? Aan de ene kant wel, want ze is wereldrecordhouder, dus ja, de favoriet. Maar ze had de dag ervoor in de heats zo ontzettend slecht gelopen. Ze stond bol van de spanning, kon het niet managen. werd zevende, ging met de hakken over de sloot naar de finale. Ze moest echt een complete reset van zichzelf maken om de finale te lopen. Want ja, dat was echt gewoon slecht van haar. En dat heeft ze gedaan. Ja, en dan word je op 300ste vierde. Dat is natuurlijk aan de ene kant bitter, maar ze heeft al goud bij het verspringen. Dus ze kon alleen maar meevieren met haar ploeggenoten, teamgenoten Marlene van Ganzenwinkel. Dus ja, aan de ene kant natuurlijk, als wereldrecordhouder moet je hier gewoon winnen. Maar vierde was misschien wel een overwinning op zich, op haarzelf. Ja, bij Diede de Groot, die meestal wat ingetogen is, hè, zagen we toch ook wel die ontlading en de tranen naar haar winst op haar Japanse tegenstander. Mooi vond ik dat. Heb jij nou het idee dat ze het echt zwaar heeft gehad, dit toernooi? Ik denk dat ze het vooral zwaar heeft gehad met de verwachtingen. Ze is natuurlijk de laatste anderhalf, twee jaar de onbetwiste nummer één ter wereld. Nou, dan komt er wat druk bij kijken. Ze weet hoe ze die Grand Slams moet winnen. Vorig jaar verloor ze zomaar de finale van Wimbledon. Ja, dan gaat er misschien wat aan knagen. Tokio een jaar uitgesteld. Het komt dichterbij en iedereen schrijft alleen maar over... je wint dit wel even, je gaat de Golden Slam pakken. Dus alle Grand Slam toernooien, inclusief die gouden medaille... Ja, en dan gaat het soms een beetje niet helemaal lekker zoals je wilt. En in de finale, die Japanse, die gaf echt wel gas terug. 6 matchpoints heeft ze nodig gehad om uiteindelijk te winnen. Ja, dat gaat mentaal wel eventjes door je heen. Dus ik snap deze ontlading wel, ik snap die tranen wel. Ja, heeft ze nou die golden slam op haar naam? Nee, ze moet vandaag nog in het dubbel spelen. Dat heeft daar geen invloed op. Maar ze gaat vanavond al door, onze avond in Tokio, naar New York. En daar speelt ze dus over 2-3 dagen al de US Open. Dus als ze die wint, dan heeft ze de Golden Slam te pakken. En dan kan ze zich scharen naast Serena Williams en Steffi Graf, toch? Nou, alleen Steffi Graf zelfs. Oh, alleen Steffi Graf? Ja, al heeft nog nooit verder één tennisser in de geschiedenis dit gepresteerd. Dus het is echt alleen maar Steffi Graf. Novak Djokovic lukt het niet op de laatste Olympische Spelen. Dus Diede de Groot kan echt, zoals haar Twitternaam heet, Diede de Great worden. Ja. Nog even over Chantal Zijderveld. Zij zwom misschien wel haar beste race, hè, uit haar carrière. 200 meter wisselslag. Ja. Stopt ze inderdaad op haar hoogtepunt? Ja, dat kan je wel zeggen. Ze is nog zo jong. 21 pas. Ze zwemt al 10 jaar op het hoogste niveau. Denk je, 10 jaar, dan was je 11, 12. Nou, ze was inderdaad 11, 12 toen ze debuteerde op een internationaal toernooi. Ja, en ze zwemt een wereldrecord op die 200 meter wissel. Ze eindigt op 2 keer goud, 2 keer zilver, 1 keer brons. Op alle nummers waarop ze startte, heeft ze medaille gehaald. Ja, dan kan je wel zeggen dat je op de top van Olympus staat. En dat je dus inderdaad in je beste vorm ooit was. Ja. Dit is de laatste keer dat we jou 's morgens Japanse tijd dan bellen. Ik weet dat het toernooi natuurlijk nog helemaal niet voorbij is. Maar welke prestatie van de afgelopen 2 weken staat voor jou in jouw top 3? Zo, dat is een lastige zeg. Ik vond gisteren Van Ganzenwinkel wel heel erg mooi. Maar wat ik al noemde, ook Fleur Jong, vind ik echt een fantastische prestatie. Dat ze dus dat goud wel bij het verspringen won. Ja, en ik heb van dichtbij meegemaakt, ook jouw sport, rolstoelbasketbal. De vrouwen spelen vanavond de finale. En ik zie ze groeien in het toernooi. De tegenslag hebben ze al gehad tegen China. Vanavond mogen ze weer een keer tegen China om het goud. Ja. Ik heb ze gisteren gesproken. Ze lijken echt wel heel vol zelfvertrouwen. En ze weten echt wat ze anders moeten doen om niet weer te verliezen van China. Dus stiekem hoop ik dat ze daar het gaan doen. Ja. En dan vind ik dat ook meteen de mooiste prestatie van voor Nederland. Ik denk het helemaal niet stiekem. Ik hoop het heel erg dat ze gaan winnen. Ja. Edwin, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw mooie verslag. Elke uitzending afgelopen 2 weken hier. En het was fijn om via jou dicht bij de Spelen te zijn. En ik wens jou nog heel veel succes komende dagen. Nou, graag gedaan en veel plezier met Rikst. Jo, dankjewel Edwin. Edwin Peek was dat. Miss Paralympics. Rikst van der Horst zagen we in Tokio schitteren op haar paard Finsley. En ze won brons en zilver. En ze is hier bij mij in de studio. Dag Rikst, wat fijn dat je er bent. Ja, heel leuk. Ook alweer... Net gisteren hadden we Annika van der Meer. Die was ook al zo mooi in haar oranje outfit. Jij ook? Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Hoort een beetje. En je 2 medailles. Ja, ik denk die kunnen niet ontbreken. Nee, dus, precies. Dat is altijd leuk om even mee te nemen. Ja, hoe is het met de jetlag ondertussen? Nou, ik hou het aardig vol. Al moet ik zeggen dat zo'n nachtprogramma best wel pittig is. Ja. hou vol. Ja. heb je een favoriete medaille eigenlijk van die 2? Nou ja, het zijn eigenlijk twee verschillende medailles. De ene is een teammedaille, dus die hebben we echt met z'n allen gedaan. En de andere is een individuele medaille. Dus ja, de bronzen is individueel. Daar ben ik natuurlijk super trots op. En ja, ja, teamprestatie zilver, dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus, ja, dat is echt historisch, hè? Ja, ja, ja, dus dat is wel echt heel gaaf. Dus je gaat, ja, het is ook stom om te kiezen, want je hebt ze natuurlijk ook gewoon alle twee. Ja, precies. Ik sprak jou samen met Mark van der Kuilen in de podcast Miss Paralympics eerder, hè, voordat je naar Tokio vertrok. En toen zei je, ik ga voor goud. Klopt. Dat is niet gelukt. Is dat dan toch erg teleurstellend? Of is dat... Nou ja, zeker. Je gaat van tevoren ergens heen met een doel en daar ga je ook vol voor. Nou ja, eenmaal daar in Tokio kwamen we er wel achter dat goud misschien individueel toch lastig ging worden, maar dat zilver zeker erin had gezeten. Vanwege de concurrentie? Vanwege de concurrentie, inderdaad. En ja, als je dan teamgoud mist op 0,6%, dan is dat wel eventjes zuur. Het was zo'n klein verschil. Ja. Ja. Dus, ja, en dan denk je, dan hadden we nog iets leuker naar de jury moeten lachen of zo? Of waar zit dat nou, dan in? Wie weet. Ja. Misschien had het wel geholpen. Ja. Ik wil straks alles weten over jouw belevenissen in Tokio. Maar eerst, hoe is het met Finsley? Ja, jouw op dit paard. Moment gaat het eigenlijk goed. Ja, want je helaas... moet even vertellen, want hij is geblesseerd. Ja, klopt inderdaad. Tijdens het toernooi inderdaad konden we de laatste wedstrijd niet starten. Omdat hij niet fit genoeg was om te starten. Hij heeft zich helaas verstapt. En daardoor... hebben we besloten om hem niet mee te laten doen aan de laatste vetcheck. En dat is natuurlijk ontzettend zuur om zo'n wedstrijd te moeten eindigen. En ten eerste natuurlijk voor het paard heel vervelend. Maar uiteindelijk konden we wel gewoon veilig naar huis vliegen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want wat was er gebeurd? Ja, het is eigenlijk iets heel stoms, onbenulligs. Een misstap tijdens het stappen en... Terwijl jij op zijn rug zat? Nee. Ja, het was gewoon de dag... voordat de landenwedstrijd zou eindigen. Dus Frank en Sanne moesten nog rijden. Jij was al geweest. En dus en toen... dan is het één verkeerde pas en dan is het... Maar hij heeft gewoon zijn enkel verzwikt. Ja, zoiets. Daar kun je het mee vergelijken inderdaad. En wat er precies aan de hand is, dat weten we nog niet. Maar je zag dat hij daar last van had? Wat deed hij? Ja. Is het een hij eigenlijk? Het is een zij. Maar... Oh, ik zeg dat de hele tijd verkeerd. Dat geeft niet. Ja. En we moeten nu eventjes afwachten. Het moet nu eerst even rust krijgen. En dan uiteindelijk moeten we nog wat nieuwe scans maken. Dat is in Tokio ook al gebeurd. Echo-scans en foto's. En dan hopen we meer te weten. Ja, maar uit die scans in Tokio kwam niet meteen iets. Er kwam niet een duidelijk beeld, nee. En heb je overwogen van, nou, we doen er een... zwachteltje omheen. Ik hoor alles dat ik niet precies weet. Nee, ja, we hebben er zeker alles aan gedaan om hem om haar toch aan de start te krijgen uiteindelijk. En dan moet je toch de juiste keuze maken ook voor het paard. En dat de gezondheid gaat boven alles. Ja, maar hoe besluit je zoiets? Het is natuurlijk niet... Ja, dat is een besluit met z'n allen. Ja. Met de veterinair, de bondscoach, begeleiding, de grooms. Dus... Wat merkte je aan het paard, dat hij daar last van had? Nou ja, het was gewoon niet goed genoeg om te kunnen starten. Dus dan heeft het geen zin om de baan in te gaan. Dat lijkt me echt zuur. Daar heb je natuurlijk 5 jaar naartoe gewerkt. Ja, in de 3,5-4 jaar dat hij bij me is, heeft hij nooit wat gehad. En dan op zo'n moment... Slechtste moment denkbaar. Ja, en daarbij komt dan ook nog dat het onze laatste wedstrijd samen zou zijn. En die heb je nu niet bewust kunnen afsluiten, dus dat is best wel moeilijk. Ja, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je daarmee gedeeld? Nou ja, ik weet niet. Het is nog steeds niet helemaal geland, denk ik, of zo. Maar het voelt nog alsof ik iets moet, alsof er nog iets komt of zo. Maar, alsof het niet af is? Ja, precies. Ja. Dus een beetje lastig uitleggen, maar... het is nog steeds een beetje onwerkelijk dat het zo geëindigd is. En hoe kijk je dan nu terug op die spelen? Met dit allemaal, met je medailles en ook met de gemiste wedstrijd? Ja, het is natuurlijk twee kanten. Inderdaad, heel verdrietig dat het zo heeft moeten eindigen. Aan de andere kant kunnen we ook heel trots zijn op alles wat we wel hebben kunnen neerzetten. En we hebben gewoon supergoed gereden. Hele mooie scores neergezet. En echt het beste in onszelf naar boven kunnen halen, gelukkig. Ja. Dus, Daar ben ik blij mee. Zullen we heel even een klein stukje laten horen van jouw bronzen race? Good steps. And look at the stretch down here. Rick's really enjoying this ride. Biggrins is such an expressive horse. So going into gold medal position, Rick's van der Horst and Finsley. 75.765 will get you that. Ze vinden het een mooi paard. Gelukkig. Ja. ik dacht dat jij nu op goud lag toen ik dit zag. Nou, ik was de eerste echte kanshebber op het goud die moest rijden. Dus ja, dan ga je natuurlijk als eerste. Yeah. Dan kom je op nummer 1. En, ik heb dat namelijk toen 's middags ook nog op de radio gezegd. Yeah. Rick staat op het punt om goud te winnen. Yeah. En toen kwamen die andere paarden nog een keertje voorbij. Klopt. Ja. Ja. Nee, ja, zo gaat dat. Ja. En ik moest, er deden volgens mij in mijn grade 19 mensen mee. 19 ruiters. En ik moest als derde starten. Dus je zit vrij in het begin. Ja. En dan is het gewoon een kwestie van wachten en duimen. En waar sta je dan? Sta je dan langs de kant te kijken? Of hoe werkt dat? Nou, nee, daar heb ik dit keer niet voor gekozen. Ik ben naar de stal gegaan, heb me daar even omgekleed. Rustig het paard naverzorgd en daar op de livestream alles gevolgd. Want, en dan hoop het je is dat al heel spannend. Ja, want dan denk je val van het paard of ik hoop dat iets misgaat. Nee, hoe kijk je dan? Nee, ja, nee, dat niet. Maar je hoopt natuurlijk. Ja, op een gegeven moment stond ik op plaats 2. Nou, toen moest eigenlijk de grootste concurrent nog. En nog ook wel een Amerikaanse waarvan ik niet helemaal wist waar die stond. Omdat we gewoon heel weinig wedstrijden hebben gereden. Ja. Maar die ook zeker kans maakte. Dus ja, ik hoopte toen vooral nog dat ik op het podium zou eindigen. Oh, maar je ziet het langzaam een beetje soort naar beneden gaan dan. Ja, eigenlijk wel. Dat lijkt me ellendig. Ja. Hoe lang duurt dat dan voordat je weet waar je eindigt? Nou, toch wel 1,5 uur, denk ik. 1,5 uur? Ja. En wat doe je dan? Je nagels bijten? Ja, zoiets. Nou ja, ik wat ik net al zei, omkleden, een beetje met paard knuffelen en een beetje jezelf bezighouden met, weet ik, spulletje opruimen of zo, weet ik het. En de laatste paar heb ik natuurlijk wel gekeken. Maar vooral de scores, want de beelden, dan daar ben ik veel te gespannen voor dan. Dan kan je niet goed zien. Nee, dan ben ik te onrustig. Dus ik denk, de hele tijd maar refreshen. Oh ja. En dan kijken wat er gebeurt. En toen die 1,5 uur voorbij was, wat voor een gevoel had je dan? Had je een opluchting of teleurstelling? Of, nou ja, ik was ten eerste wel opgelucht dat ik alsnog brons had. Want dat had ook zomaar een 4e plaats kunnen zijn. Dus wat dat betreft was ik hartstikke blij met die medaille. En we hadden gewoon een hele mooie score. Alleen ik had nog wel wat dingetjes waarvan ik dacht, dat kan nog wel wat beter. Hmm. En maar goed, dat is altijd. En ik dacht, nou, dan moeten we in de kuur maar een stapje hoger doen op weg naar het zilver. Want dat zat er zeker in. Maar ja, goed, dat was jouw plan. Dat was mijn plan. Ja, dus en is, eerst kwam de teamwedstrijd nog natuurlijk. Dus die kwam de volgende dag al. En daar hebben we gewoon goed foutloos gereden. En ik heb een beetje de foutjes eruit gepoetst. Ja. Het is toch altijd even spannend, zo'n eerste proef. Dan is het toch eventjes aftasten en kijken hoe het gaat. En toch even zo'n eerste proef rijden. En dan is de spanning eraf. En dan kun je de tweede proef toch iets ontspannender doen. Dus dat was ook goed gelukt. En toen hebben we een hele goede score neer kunnen zetten voor het team. Dus heel blij mee. Nu heb ik natuurlijk gevraagd of jij muziek wilde meenemen. En toen was ik een klein beetje verbaasd dat jij juist die muziek van die kuur hebt gevraagd. Ja. Ja. Doe jezelf misschien ook een beetje wat aan om dat te horen of niet? Nou ja, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie toepasselijk iets om dan een nummer van mijn kuur te doen. Eigenlijk omdat ik die muziek al sinds 2014 eigenlijk rijd. Die heb ik tijdens alle grote kampioenschappen gereden. Het en is van is de, ik moet het misschien even vertellen, van de Italiaanse componist Ludovico Einaudi. Ja, klopt. Yeah. En Timelapse. Yeah. En dat is gewoon heel bijzonder. Ik heb daar met al mijn paarden opgereden. Al mijn grote kampioenschappen en de medailles. Dus ja, en de kuur is wel mijn favoriete onderdeel. En dan is het wel heel bijzonder om Maar is hij bitter zoet geworden nu door dit? Nou ja, misschien wel een beetje. Je had het natuurlijk heel graag zo willen afsluiten. En maar goed, ik denk dat het gewoon heel leuk is om daar even op terug te kijken. We gaan naar die mooie muziek luisteren. Audi met Timelapse. Miss Paralympics. En op deze prachtige muziek reed Amazone Rix van der Horst haar kuur. Nee, op muziek tijdens elke kampioenschap dus, sinds 2014, maar net niet in Tokio. Rix, heb jij de andere atleten van Team NL een beetje kunnen volgen toen je daar was? Beperkt, maar ik heb het wel zoveel mogelijk geprobeerd. En ja, we hebben natuurlijk een aantal keer medaillehuldigingen gehad bij het appartement. Dus dat was superleuk. Esse Vergeer die gaat zo meteen zo'n huldiging doen, volgens mij. Chef de mission Esse Vergeer in Tokio. Dag Esther. Hi, goedemorgen. Hi. Jij bent super druk volgens mij, of niet? Ja, een beetje met een tikje erin. Oh, ja, ja, nee. Het is, dit soort dagen zijn heel lang en beginnen vroeg en gaan tot laat door. Omdat natuurlijk die sport gaat heel de dag door. En ja. Dan moeten we dus soms momentjes vinden om te huldigen. Dat is dus zometeen om 9:15 gaan we wat zwemmers en atletiek en tennissers gaan we in het zonnetje zetten. Ja, het zijn er nogal wat, hè? Want je hebt nu al jij, zeg ik dan even, 53 medailles, waarvan 23 gouden. Vorige week toen ik jou sprak, toen zei je, nou ja, het zou mooi zijn als we 1 gouden meer hebben dan in Rio. Nou, dat is wel gelukt, hè? Ja, nou ja, ik denk niet dat ik er ooit echt aantallen aan heb gehangen, want het is heel moeilijk inschatten. Maar ik denk dat we, ja, met dit team, en als je dus zoveel gouden hebt, met zo weinig sporters, hè, want we zijn echt een klein ploegje. Ja, dan is dat alleen maar een teken van onwijs hoge kwaliteit van sporters. Dus het niveau is gewoon heel hoog. Ja, en dat is uiteindelijk een uitkomst van jarenlang investeren. En dus die integratie die wij in Nederland gewoon goed voor elkaar hebben. Dus ja, het is echt het is fantastisch. En alle eer en alle lof voor de sporters. Maar die hebben zo hard gewerkt. Ja. En dan blijk je dus gewoon met de wereld op mee te kunnen. Het toernooi is natuurlijk echt nog niet voorbij. Maar hoe kijk je terug nu op afgelopen dagen, weken? Ja, met een heel positief gevoel. Ik vond het heel spannend om hier naartoe te gaan en niet wetende wat er allemaal op je af zou komen. Hè. En ook met betrekking tot COVID. Ook Olympisch natuurlijk dingen gezien. Maar dat is ons allemaal bespaard gebleven. Ja. En ik denk dat we hebben best wel strenge maatregelen gehad. Daar heeft iedereen zich super goed aan gehouden. En daardoor is er eigenlijk heel veel rust ontstaan. Dus als ik nu terugkijk, dan denk ik, we hebben het echt heel goed geregeld. Natuurlijk niet zo uitbundig als normaal gesproken een Paralympische Spelen kunnen zijn. Maar daardoor heel veel rust en ook vertrouwen. En dat heeft dus ervoor gezorgd dat iedereen zijn ding kon doen. En ik denk dat dat onze taak als NOC-NSF is. Dat die sporters eigenlijk nergens anders hoeven te denken dan alleen maar hun eigen prestatie te zetten. En dat is gelukt. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, maar het was een beetje waar je echt bang voor was, hè? Dat er een corona-uitbraak zou zijn. Ja, omdat je gewoon ook zag bij Olympisch dat het zit in letterlijk in een heel klein hoekje. Dus ook al heb je heel veel goede maatregelen, het kan zomaar gebeuren. En dan heeft dat zoveel effect op het team. Dus dat was wel iets wat ik heel spannend vond. Maar gelukkig, nogmaals, het is ons bespaard gebleven. En dat scheelt enorm. Ja. Morgen de slotceremonie met Rogier Dorsman, de succesvolle zwemmer, mag de vlag dragen. Was dat lastig kiezen, wie dat nou moest gaan doen? Want je hebt zoveel... Ja, maar dat is echt een moeilijke keuze. Ook de opening is gewoon super moeilijk, maar ook de sluiting is heel moeilijk. Want ja, inderdaad, met zoveel successen. En wie zet je daar nu neer? Is dat nu juist een oeuvre ding, hè? Iemand die al heel wat jaren meegaat met de Paralympische Spelen. Of juist een nieuwkomer. Ja, uiteindelijk gekozen voor Rogier. Die is super blij. En ik denk dat hij echt wel staat voor de nieuwe generatie sporter. En dat is wat we ook heel graag willen laten zien aan Nederland. Ja. Waar kijk je komende 2 dagen nog naar uit? Dus ik denk de basketbalfinale en de tennisfinales die vandaag op het programma staan, dat is wel echt heel tof. En ik hoop echt dat daar, jouw basketbalhart zal ook sneller kloppen. Zeker. Ja. Dus dat zou heel gaaf zijn. En daarna ook wel een beetje de thuiskomst. Ik denk dat dat ook heel bijzonder gaat zijn. En dinsdag om elkaar met z'n allen nog een keer te zien. Ja, want het ploegje wordt steeds kleiner natuurlijk, nu iedereen zo naar huis druppelt. Ja, precies. Er is heel weinig eigenlijk over. En eigenlijk zijn we nog nooit echt met z'n allen bij elkaar geweest. Dus dat gaat dinsdag voor het eerst plaatsvinden. Ja. Ja, dat is denk ik ook wel een heel bijzonder moment. Ga jij snel al die atleten huldigen. Dankjewel Esther Vergeer, chef de mission, dat ik jou eventjes mocht spreken. En ik wens jou nog mooie laatste dagen daar. Dankjewel, succes. Doei. Miss Paralympics. Esther Vergeer, chef de mission, was dat. En bij mij Rix van der Horst, dressuurruiter, met zilver en brons thuisgekomen. Rix, ik vraag aan de meeste atleten die hier waren om even een kleine masterclass van hun sport te geven. Ja. Vind je het goed om ook dat even over de Paralympische paardensport te doen? Oh ja, dat is geen probleem. Ja. Ik heb namelijk echt best wel veel vragen daarover. Een brandpost? Ja, precies. Zou jij kunnen vertellen hoe bijzonder Paralympische paarden zijn? Ja, dat is wel een vak apart inderdaad. Nou ja, het is natuurlijk zo dat iedere ruiter of amazone weer iets anders nodig heeft. Dus dat is natuurlijk een beetje een persoonlijke voorkeur. Maar bijvoorbeeld voor mij is het belangrijk dat de paarden heel erg betrouwbaar zijn en braaf vanaf de grond. Dat ik ze met een rolstoel kan meenemen aan het touw. Dat ze bijvoorbeeld niet te breed zijn, want ik kan door mijn beperking niet heel erg mijn benen spreiden. En ja, dat soort dingetjes, daar moet je een beetje op selecteren. En hoe kan jij dan zo'n paard dat zo sterk is laten doen met jouw beperkte spierkracht? Nou, dat is ook een beetje, denk ik, het karakter en de instelling van het paard. En hoe je het samen doet. Dus wat voor invloed jij eigenlijk op je paard hebt. Ik denk dat dat echt een kwestie is van vertrouwen en een band opbouwen. En dan kun je heel veel samen doen. En dat is wat eigenlijk de paardensport wel heel erg bijzonder maakt. En wat ik ook zo leuk aan vind. Ja, want jij zei vorige keer toen ik jou sprak dat Paralympische paarden misschien wel beter luisteren. Zeg dat goed, dan Olympische paarden? Of nou ja, betrouwbaarder zijn? Ja, ze zijn iets safer, zeg maar, iets veiliger. Ietsjes inderdaad betrouwbaarder. Braver wil ik niet per se zeggen. Maar ze schieten niet in één keer uit de bocht. Tenminste, dat is niet de bedoeling. Het blijven natuurlijk altijd paarden, dus dat is natuurlijk altijd opletten. Ja. Maar over het algemeen zit er in reguliere paardensport, of in ieder geval de Grand Prix paarden, wel iets meer, ja, iets meer power en iets meer ondeugendheid. En dat is natuurlijk bij ons ook wel verschillend. Je hebt natuurlijk verschillende grades. Je hebt grade 1, daar rijden mensen met de meeste beperking. En grade 5 met de minste. Dus daar zit ook wel nog wel verschil in qua paarden. Ik denk dat het bij ons vooral een kwestie is van vertrouwen en veiligheid. En daarnaast moet het natuurlijk nog wel power uit kunnen stralen. En er moet wel iets in zitten. Want er moet geen manegeproefje zijn natuurlijk. Dus dat is wel een moeilijke balans. Is het dan moeilijker om een goed Paralympisch paard te vinden dan een goed Olympisch paard? Ja, ik denk dat je aan meer eisen moet voldoen. Ook al hoeven ze qua niveau natuurlijk minder hoog te lopen. Minder hoog? Waarom? Grand Prix paarden moeten gewoon veel moeilijkere oefeningen tonen dan dat wij dat eigenlijk hoeven. En hoe komt dat? Ja, dat is gewoon een kwestie van dat onze proeven zijn afgestemd op onze beperking. Dus bijvoorbeeld in mijn grade hoef ik alleen maar te stappen en te draven. En niet te? Niet te springen. Galopperen. Ja. Wat we overigens wel doen in de training. Maar dat wordt in onze proeven niet gevraagd. En net als Piaf en Passage, dat soort dingen, dat mogen wij niet eens laten zien, want dan krijgen we strafpunten. Wat is dat ook alweer? Bijvoorbeeld op de plek draven of heel mooi verheven draven. Je krijg je strafpunten voor juist. Ja. Dan heb je een probleem. Ja. Dus je kunt het, of je mag het wel laten zien, maar dat lijkt me niet verstandig. Ja, daar krijg je geen extra punten voor in dit gedeelte. Dus. Zijn ze ook kostbaarder dan Olympisch paarden? Nou, dat denk ik niet per se. Alleen het is wel een hele grote zoektocht om echt het juiste paard te vinden met het juiste karakter. En ik denk dat juist die paarden heel erg gewild zijn op dit moment. Ook omdat er wel op dit moment veel paarden worden gefokt met heel veel bloed en heel veel power. En dat is niet altijd wat de mensen aan kunnen. Dus die Paralympische paarden zijn meer in trek? Nou ja, misschien wel, ja. Oh, ja, is dat waar? Dus jouw Finsley, is die nou meer waard geworden nu die brons en zilver heeft gewonnen? Nou dat zou je zo kunnen zien inderdaad. Het is maar net hoeveel waar die er zelf aan hecht en hoeveel een andere deze zilver over zou hebben. Ja, zou je iets willen zeggen over hoeveel een paard kost? Nou ja, je hebt ze in heel veel verschillende gradaties. Ja. Dus je kunt denken aan 10.000 tot een paar ton. Ja. Oh ja, echt. Dus dat loopt heel erg uiteen. Ik ga gewoon even door mijn lijstje vragen van allemaal dingen die ik me afvraag. Hoe kom jij op je paard? Nou, op zich is dat nog niet eens heel erg bijzonder. Ik heb een krukje staan met drie treden. Ik weet niet eens precies hoe hoog die kruk is. Een trapje. Een trapje, inderdaad. Ja. En daar laat ik eigenlijk het paard op inparkeren. Dus ik zet mijn paard in de bak neer. Ja. Ik sta op het krukje en dan geef ik een bepaalde hulp met mijn zweepje. Ik doe meestal mijn hand omhoog en dan draait het paard precies voor het krukje, zodat ik op kan stappen. En dan blijft hij, als het goed is, mooi stilstaan. Dat kan niet allemaal. Alleen op basis van jouw hand omhoog doen. Ja. Heb je hem geleerd? Dat hebben we hem geleerd, ja. Oh, ja. Ja, eigenlijk al mijn paarden. En dat is gewoon hartstikke fijn. Ja. En dan kan je er gewoon op. Ja. En dan blijf je erop zitten. Ja, precies. Nee, ik kan mijn been natuurlijk niet heel hoog doen. Dus vandaar dat ik via een trapje opstap. Het kan ook nog zo zijn, meestal op wedstrijd, dan hebben we dat trapje niet helemaal mee. Want dat is nog best wel groot om mee te nemen. Dus dan doe ik even een voetje dat iemand anders me er even ophupt. Ja. En dat gaat ook goed. En heb jij dan nog andere aanpassingen aan je paard, aan je pak, aan je... Ik mag met een zweepje rijden. Olympisch mag dat niet, hè? Nee. En daarnaast mag ik mijn stemhulp gebruiken. Dus ik mag met mijn stem aanwijzingen geven aan het paard. Dat mag Olympisch ook niet? Officieel niet, nee. Nee. En daarnaast heb ik dan nog magneetjes in mijn beugels. Of tenminste onder mijn laarzen. En er zitten dan in de beugels ook magneten, waardoor mijn voet eigenlijk in de beugel blijft zitten. Want als je dat niet hebt, dan gaat hij heel makkelijk eruit en dan verlies ik gewoon mijn balans. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. Dat geeft me stabiliteit en evenwicht. En ik denk dat wel redelijk is. Ja, het zadel is op zich niet heel speciaal, maar die heeft wel een blok aan de voorkant wat steun geeft aan mijn bovenbeen. Ja. Maar in principe is dat ook een zadel waar heel veel andere mensen op rijden. Dat is niet echt speciaal voor mij gemaakt. Ja. Nee. Riks, we gaan naar jouw volgende plaat. Ja. Want jij zei net al, hè, ik heb voor het laatst met jouw paard gereden. Daar moet je me straks alles over vertellen. Maar we gaan met jouw plaat over het heden. Ik heb dat eigenlijk net niet verteld, maar ik vraag mijn gasten altijd om een muziek mee te nemen die iets zegt over heden, verleden, toekomst. De muziek van net ging over... De kuurmuziek. Dus het verleden, denk ik dan? Ja, ja. Omdat ik die vanaf 2014 echt elk jaar heb gereden op een kampioenschap. En dat is gewoon hartstikke mooi dat de afgelopen jaren is gebeurd. Ja. En dan hebben we nu het heden natuurlijk. En wat had je daarvoor gekozen? Eigenlijk kon dat maar één nummer zijn. En dat was Big in Japan. Ja, waarom? Ja. Ik had een beetje raden, maar goed. Ja, maar. Ik vond het wel heel toepasselijk voor Tokio. En het geeft me wel weer die herinnering naar de medailleceremonies in Japan. En, dat is een fijn gevoel. Ja. Ja. Around. Big in Japan van Alpha Phil. Miss Paralympics. Ja, vandaag was er een wedstrijd waar ik heel erg naar uitkeek. Kimberly Alkemade, Fleur Jong en Marlene van Ganzenwinkel in de finale van de 100 meter sprint. Rix van der Horst, dressuurruiter. Misschien is het een beetje een flauwe vraag, maar op wie had jij je kaarten ingezet vooraf? Nou ja, ze maken beide natuurlijk hartstikke kans. Dus Je houdt het in het midden. Ja. Marlene van Ganzenwinkel won. En die hebben we nu ook aan de telefoon. Marlene, ben je daar? Ja, hallo. Gefeliciteerd. Ja, goedemorgen. Ja. Ja, dankjewel. Het is nog vroeg bij jou. Ja. Ja, het is zeker vroeg. Heb je ervan kunnen slapen? Naar al die adrenaline, kan ik me voorstellen. Ja, ik denk dat ik een uurtje of twee sliep. Maar ik werd ook gewoon weer om 7 uur wakker. Ja. Gewoon. Ik werd wel een soort van wakker met een soort water. Ik had wel echt een soort van hoofdpijn en zo. Omdat ik gewoon. Nou ja, je bent zo op adrenaline en zo. Ineens is dat soort van weg. Ja. En dan ga je hoofd. Het echt alsof ik een hele nacht heb gaan feesten. Dat heb ik misschien ook wel een beetje, maar. Heb je gefeest inderdaad? Wel verdiend zou ik zeggen. Heb je gefeest? Nou, ik heb niet uitgebreid gefeest. Maar ik heb wel even gezellig met mijn teampje. Een stukje pizza gegeten en een colaatje gedronken. Zo. Dus, dat is een kleine vieren. En zometeen is er een huldiging met alle sporters die de afgelopen dagen medailles wonnen. Het gaat zeker nog goed gevierd worden. Ja, hoe kijk je terug op die gouden race van gisteren? Ja, het is altijd bij mij een beetje een soort blur bij dit soort grote wedstrijden. Het is natuurlijk. Ja, het gaat zo snel. Het gaat zo snel ook weer voorbij. Dat het soort van je hoofd slaat het gewoon niet op. Ik heb geen idee. Ik weet alleen nog dat ik een niet zo goede start had. En dat ik toen dacht, kut, ik moet er nog bij komen. En dat gelukt is. Maar ja, weet je wat verder die race helemaal gebeurt. Ik heb geen idee. Ik heb ook niemand gezien verder. Dus... Het gaat ook redelijk snel voorbij, hè? 200 meter. Ja, 12 seconden is niet zo lang. Nee, dat is niet zo lang. Het wereldrecord stond op naam van Fleur Jong. Had je rekening gehouden dat jij zou winnen? Ja, dat is natuurlijk best wel lastig, want Fleur is mijn teamgenoot. En ik zie natuurlijk hoe zij bezig is en ik heb haar zien trainen en allemaal dat soort dingen. Ik kan niet zeggen dat ik er niet verwacht had, want ik weet wel nog dat ik aan het eind dacht, oh Fleur komt zo. En toen kwam ze uiteindelijk niet. Dus ik had wel rekening mee gehouden dat ze zo wel eens op het laatste moment er langs zou kunnen komen. Omdat ik gewoon weet hoe hard zij kan lopen. Maar ja, ik weet ook gewoon hoe de trainingen en alles verlopen zijn. Dus dat is lastig te zeggen. En in een wedstrijd kan alles. Ja. In een wedstrijd kan alles. Weet je, als je een baan hebt op een 100 meter, dan kun je winnen. Is het lastig om te winnen van je land en je teamgenoot? Nou, winnen is nooit lastig. nee, ik vind het niet per se lastig. Ik had wel heel graag met Fleur op het podium willen staan. Want ja, ik train elke dag met haar en we hebben samen ons eigen team opgericht en zo. Dus dat had ik wel heel graag gewild, net zoals alleen dan andersom ten opzichte van het verspringen. Helaas heeft een dipje van een Canadese atleet ervoor gezorgd dat dat niet gebeurde. Maar ik heb er geen moeite mee om van anders. Ik doe dit omdat ik graag wil winnen en zo. Ja, dus, nee, dat begrijp ik. Welke gouden medaille is je het liefst? De verspring of deze sprintmedaille? Ja, weet je. Het is lastig zeggen, want 100 meter is natuurlijk het koningsnummer. Ja. Of koninginnennummer in dit geval. Zeker. Maar ja, de 200 meter is voor mij wel een soort van. Eigenlijk doe ik dat nooit. Eigenlijk win ik dat meestal niet. En doe ik dat niet per se echt hard in vergelijking met 100 meter. Ja. Dus ik vind die 200 meter misschien wel bijzonderder, omdat ik die misschien minder verwacht had. Ja, ik zei verspring, maar ik bedoelde natuurlijk 200. Ja. Ja. Heb je nu nieuwe dromen, nu je 2 gouden medailles binnen hebt? Ja, ik ben nog zo flabbergasted dat ik eigenlijk nog niet aan de toekomst heb gedacht. Ik bekijk het nu uur voor uur, zal ik maar zeggen. Maar ja, ik zal vast wel weer wat verzinnen. Er staan wereldrecords, allemaal dat soort dingen. Dus ik zal vast wel weer wat verzinnen, dat komt goed. Ze zijn nog niet van je af, Marlene. Ik hoor het al. Zeker niet. Ik vind sprinten veel te leuk. Nou, gefeliciteerd. Ook als ik niet win, trouwens. dat lijkt me goed en gezond. Dankjewel, Marlene. Geniet zometeen van je huldiging en vooral van je overwinning. En, ja, dankjewel. Goede reis alvast terug. Dankjewel, Marlene van Ganzenwinkel. Ja, dankjewel. Miss Paralympics. En hier bij mij in de studio Rix van der Horst. Het is een beetje een verdrietig verhaal. Wat we nu gaan... Nou ja, wat ik jou misschien ga vragen. Maar hoe zit het met Finsley en jou? Ja, nou ja, eigenlijk... ja, Tokio zou onze laatste wedstrijd samen zijn. Dus, ja. Want hoe zit dat? Hier houdt het op. Ja. Nou, we zijn eind 2017 een avontuur samen begonnen. En toen is de afspraak gemaakt, nou, tot en met de Spelen in Tokio. En dan gaat ze terug naar de eigenaar. Ja. Dus dat was ook de afspraak. En Tokio is natuurlijk een jaar verschoven. Dus het is al een jaar langer dan eigenlijk gepland. Maar jij zou eigenlijk verder willen met Finsley? Dat was leuk geweest, inderdaad. En we zijn een hele mooie combinatie en er had nog heel veel meer ingezeten. Maar ik ben ook hartstikke blij dat ik deze tijd heb gekregen samen. En ik denk dat we hele mooie dingen hebben kunnen laten zien. En ja, dat we met trots kunnen terugkijken. En waarom kan jij niet langer op Finsley rijden? We hebben een afspraak gemaakt met de eigenaresse. En zij is ook hartstikke blij dat hij weer bij haar terugkomt. En dat zij zelf er weer de wedstrijden mee kan starten. En dan houdt het gewoon hierop. En wat betekent dat? dat betekent concreet dat Finsley binnenkort weer teruggaat. En dat het voor mij ook stopt eigenlijk. En waar gaat hij dan heen? Of hoe ver is hij dan van jou vandaan? Of kan je dan nog opzoeken? Ja, ongeveer anderhalf uur. Het valt wel mee. Ik ga er nog wel een keer naartoe, denk ik. En het zal wel moeilijk worden, denk ik, om afscheid te nemen. Je bouwt toch wel een band op. En maar we hebben ook een hele mooie tijd gehad. Dus dan moet ik daar maar vaak aan terugdenken. Ja, en waar is ze nu? Ze staat nu nog bij mij op stal. Of tenminste, het is niet mijn stal, maar op de stal waar ik train. Ja. Kan ze nog even rustig bijkomen. En dan binnenkort gaat ze weer naar huis. En heb je daar een idee van hoe dat gaat? Of hoe zwaar dat wordt? Ik heb het natuurlijk al een keer eerder meegemaakt. Mijn paard voor Rio Karaat. Die moest ik ook weer terugbrengen na de Spelen. Wel een leuk weetje trouwens. Karaat heeft ook in Tokio gelopen. Oh ja? Dus, en wat heeft die gepresteerd? Een 14e plaats. Nou, ze missen bij mij in ze missen Rix op de rug. Ja, ik zei al, voor de kuur kan ik Karaat wel even pakken. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar dat was wel heel bijzonder om die ook weer een keer te zien. Want, herkende die dan jou ook? Ja, dat denk ik wel. Zie je dat aan een paard? Ja, nou heel duidelijk zie je het niet. Maar ik weet niet, dat voel je wel aan, denk ik. Ja. En het is altijd een heel lief paard geweest. En dat was het nog steeds. En het is toch wel heel bijzonder om dat paard nu zijn tweede spelen loopt. Ja. En leuk om even een aai over de bol te geven. Maar je hebt natuurlijk, wat je zegt, je hebt een band met een paard. Waar is dat mee te vergelijken? Ik zou bijna zeggen, het is bijna je kindje. Maar dat betekent dus dat jij je kindje straks wegbrengt? Nou ja, je gaat er natuurlijk al met een ander gevoel in. Kijk, ik heb ook nog een eigen paard, uniek. En daar heb je natuurlijk wel een andere band mee dan met Finsley. Omdat je weet, ik hou het een beetje, of ik probeer het een beetje op afstand te houden. Want zakelijk. Op een gegeven moment moet het weer afgebroken worden. Maar natuurlijk lukt dat niet helemaal. Nee. Maar dan sta je er wel nog iets anders in. Maar ik denk dat het alsnog wel heel moeilijk gaat worden. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat je... het is wel te doen of zo. Ja, kijk, ik heb me natuurlijk ook wel op voor kunnen bereiden. Hè, en je weet dat het eraan komt. Afspraak is afspraak. En daarna is het gewoon, hij gaat terug. Nou ja, en daar heb je op voorbereid. Dus in principe stel je daar wel op in. Ja. Maar ik denk als het moment daar is dat het wel eventjes lastig gaat worden. Maar ik denk, ze komt goed terecht. Dus wat dat betreft komt ze niks tekort. En hecht een paard zich ook aan de ruiter? Of aan jou dus in dit geval? Nou ja, ik denk wel dat ze me zal blijven herkennen. Maar ik vind dat een beetje lastig zeggen eigenlijk. Ja, kan je dat merken aan een paard? Of die iemand mist, bijvoorbeeld? Nou ja, misschien. Ja. Maar haar eigen baasje zal ook heel goed voor haar zorgen. En heel veel knuffels geven. Dus ze komt niks tekort. Hmm. En ja, zolang ze haar eten krijgt, zal ze blij zijn, denk ik. Oh ja, dus het is misschien voor jou moeilijker dan voor het paard. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En dan? En dan, ja, daar heb ik nog niet heel erg goed over nagedacht, moet ik zeggen. Ik moet het allemaal even laten bezinken en kijken hoe we dan verder gaan. Of ik überhaupt verder kan gaan of wil gaan. Ja. Ben je nog niet uit? Nee, dan moet ik even op rijtje zetten nog. Yeah. Ja. Ah. Want stel dat jij door zou willen, dan moet je dus een nieuw paard. Of kan je ook met jouw eigen paard naar een nieuwe Paralympische Spelen? Nou, mijn eigen paard is 20 en die is al met pensioen gegaan. Dus daar rijd ik lekker bosritjes mee, maar die is niet meer voor de wedstrijden. Wanneer ben je te oud als paard voor een Paralympische Spelen? Nou, in principe kunnen ze nog wel tot een 20ste meedoen, hoor. Maar ja, volgens mij mag je ook tot en met 21 rijden op een Paralympische Spelen. Yeah. Dus dat gaat hij sowieso niet redden. Oh, er zit echt een grens aan aan de leeftijd van een paard. Ja. Klopt. Omdat het anders niet goed voor het paard is? Of wat? Nee, ja, dat heeft gewoon met het welzijn van het paard te maken, inderdaad. En volgens mij is het bij de reguliere sport 18 en bij de paradressuur 21. Ja. Op internationale wedstrijden. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. En is voor jou dan ook een reden om misschien niet door te gaan, dat je dan elke keer weer afscheid moet nemen van een paard? Nou ja, dat ook inderdaad. En er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Ja, het vinden van een goede locatie, het vinden van de juiste sponsoren, financiële middelen. Maar het is echt duur, hè, paardrijden. Ja, ja. En ik zou dan op deze manier weer alles opnieuw moeten inrichten. Dus ik moet helemaal weer vanaf nul alles opbouwen. Kan je Finsley niet kopen? Ja, wie weet. Maar nee, dat is op dit moment niet aan de orde. Want je moet gewoon dan bakken geld meenemen, toch? Nou ja, dat ook, denk ik. Maar de eigenaar wil haar gewoon niet verkopen. Die wil haar niet kwijt. Dus nee. Dat is geen optie. Ik dacht, jij gaat echt nog wel voor Parijs. Maar je weet het dus niet zeker nog. Nee, ik moet het allemaal nog eventjes op een rijtje zetten. En ik heb me eerst volledig gefocust op Tokio. En daar alles gegeven. En dan komt het volgende. Ja. Heb je dan, is het dan nu weer een beetje zoeken naar nieuwe dromen? Nu je zo die focus hebt, is altijd een beetje gek, hè? Na zo'n spelen, dat je zo erg naar iets toe hebt gewerkt en dan is het voorbij. Ja, ik zit nu nog een beetje in de molen van de doelmodus, van de dingen regelen en de dingen doen en afronden en verplichtingen. Ja. Maar ik denk dat als het straks een beetje in rustig vaarwater komt, dat het wel wat meer indaalt. En dan zullen er zeker ook andere dingen aan de orde komen. Misschien heb ik het al een beetje gevraagd, maar ik stel het misschien nog een keer. Hoe kijk je nou terug op Tokio? Nou, het was gewoon een hele gave ervaring. Ik vond het echt heel gaaf om daar überhaupt te zijn. Het zijn natuurlijk hele bijzondere spelen met alle omstandigheden. Ik denk dat we met Team NL met z'n allen iets heel moois van hebben gemaakt. En ook de sfeer onderling bij ons in het team was heel goed. Iedereen heeft het met elkaar gedaan. En ook al was er geen publiek, ik denk dat we toch een wedstrijd met heel veel sfeer hebben kunnen rijden. Dus dat was, ja, heel erg bijzonder om mee te maken. En dat gevoel overheerst wel. Ja. Dan sluit het denk ik mooi aan bij ons Audi-museum. Het Paralympisch Audiomuseum. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malu van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetse plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Miriam Nicole Pepper in lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes goal. Ja, Rix, je bent de laatste die een moment uit de Paralympische geschiedenis in het Audiomuseum mag plaatsen. Dat is toch best wel een beetje een eer. Met welk moment sluiten we de deuren? Nou, het is misschien een beetje gek om met je eigen sport af te sluiten. Maar ik vind het toch dat het wel een plaatje verdient. En dat is onze team zilveren medaille. We hebben met z'n allen gepiekt op het juiste moment. En ook al was het net niet genoeg voor goud, ik denk dat we heel trots kunnen terugkijken. En ja, het is echt historische team zilver en met superscores. Dus ja, ik vind dat de paardensport daar wel een stukje aandacht verdient. Laten we luisteren. Ja, Dit was bij de huldiging. Voel je hem weer een beetje terug? Ja, wel een beetje. Ja. Het voelt al zo lang geleden. Ja. Het hele audiomuseum is straks ook terug te luisteren in de podcast Miss Paralympics. En dan hoor je dus welke 10 momenten uit de geschiedenis van de Paralympische Spelen in het museum staan. En dat zijn echt pareltjes helemaal als je de verhalen van, zoals bij jou ook, daarbij hoort. Tot slot, Rix, gaan we luisteren naar jouw plaat over de toekomst of voor de toekomst. En die is best wel toepasselijk, hè, ook? Ja, ja, zeker. Nou ja, we hebben het er net al even over gehad. Over 3 jaar Parijs. Wie weet. Zou leuk zijn, Rix. Ja, ja. Niks uitsluiten. Maar ik vind Kenny B met Parijs toch wel heel toepasselijk om mee af te sluiten. Ja, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Rix, ik wens je alle succes met het vinden misschien van een nieuw paard of van nieuwe dromen. Maar eerst lekker genieten van al die mooie medailles van jou. Dank allemaal voor het luisteren naar Miss Paralympics. Speciale dank ook aan mijn collega's Edwin Peek, Jacob de Vries, Olga Oost en Micha Blok voor hun hulp bij het maken van dit programma. En niet vergeten, morgenmiddag 1:30 de finale kijken van de vrouwen rolstoelbasketbal. Dank. Morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses, op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, moi Marcel, tu es très belle. En zij zegt, je suis Nederlandais. Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg, ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leek een mix van Doubt, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei, je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei, NPO Radio 1.